την ακτή που ο ήλιος με ξεραίνει. Δεν είμαι έρημος, δεν είμαι νησί, μα ούτε κι Ελένη, και το ξέρες. Πώς θα μοιάζω μετά από καιρό, πώς με έχει σημαδέψει. Με κρατάς και να φύγω δεν μπορώ, κανείς μας δεν θα αντέξει και το ξέρες. Πέφτω στη θάλασσα και πάλι βρέχομαι και πάλι έρχομαι κοντά. Μέσα απ' τα χήματα πιάνω τα σήματα που με φωνάζουν ως τα νυχτά. Και το ξέρεις. Πέφτω στη θάλασσα.